κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Η χώρα έκανε απόπειρα. Δηλαδή είμαστε κωμικοί. Για αυτό το τελευταίο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, καμία διαφωνία. Βεβαίως θα το λέει και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος όποτε μιλάει τώρα τελευταία κάτι έχει να πει. Επιτέλους ένας υπουργός που κάτι έχει να πει. Και μάλιστα τα έκρυβε πολύ βαθιά μέσα του και δείχνει και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, ένα ξέσπασμα. Μίλησε χτες, όχι on κάμερα ή σε μικρόφωνο ανοιχτό, τα είπε κάπου για την αριστερά και τη μεταπολίτευση και ότι φταίει η αριστερά, ο σοσιαλιστής Ανδρέας Λοβέρδος. Τέλος πάντων, είμαστε στη φάση που γκρεμίζουμε το δημιούργημα της μεταπολίτευσης, χωρίς όμως να γκρεμίζουμε το δημιουργό αυτού του πάρα πολύ πετυχημένου δημιουργήματος της μεταπολίτευσης. Τα βάζουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι 1 εκατομμύριο και κάθονται και δεν είναι αποδοτικοί, αλλά δεν τα βάζουμε αυτούς που έκαναν το 1 εκατομμύριο και έχουν μη αποδοτικούς τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άλλα πολλά τέτοια γίνονται. Ποιος θα την πλήρωνε, ο υπουργός? Όχι. Αφού έχουμε συμφωνήσει όλοι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτός που έχει διαπράξει το έγκλημα θα διορθώσει το δημιούργημά του, το θύμα του. Έτσι θα προχωρήσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως μην ξεχνιόμαστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, στο Real 97,8 και σήμερα που ο μήνας έχει 8, δεν έχει 8, αύριο έχει 9. Οπότε θα συνεχίσουμε, θα πάμε λίγο μέχρι το Παρίσι, όχι ακριβώς Παρίσι, μέχρι την Παριζιάννα. Γιωργάκη, Γιωργάκη, γεια Αγγέλμπουρντα. Φίλες και φίλοι, οριμάσαμε. Ορίμασα και εγώ. Σιγά ρε παιδάκι μου, θα πάθεις τίποτα και συγχρειαζόμαστε τώρα. Η νέα αλλαγή έρχεται. Μου δεν θα μπει ένα σωστός άνθρωπος σε αυτό το σπίτι. Κάντε κι εσείς την επανάστασή σας. Ακολουθήστε μας. Είναι κατά τα άλλα, είναι καλό παιδί. Λέει χριστή, αλλά είναι καλό παιδί. Και είναι ώρα να απελευθερωθούμε από την μυρολατρεία μας και το μυρολόι που το συνοδεύει. Μας κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός της χώρας όλους μαζί. Να γράψουμε ένα νέο διήγημα για την σημερινή Ελλάδα. Γιωργάκη μου, ο πόνος μου είναι μεγάλος. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Μεγάλος ο πόνος μου, Γιώργο μου. Στο ρόλο του Γιώργου ο Γιώργος και στο ρόλο της γυναίκας που θρηνεί, η Δέσποινα Βλαχοπούλου, όπως ο Άδωνης αναφέρθηκε και όπως ακούσαμε τον Άδωνη. Θέλουμε να ακούσουμε και άλλο Άδωνη, αλλά δεν μας δίνεται η ευκαιρία ακόμη. Θα φορτώσει η επικαιρότητα, θα μπει στα σοβαρά κάποια στιγμή, οπότε αυτονοήτως θα ασχοληθούμε και με αυτό. Είναι μονόδρομος. Ακούγαμε και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου νωρίτερα, έχει βγει στον Νίκο Χατζηνικολάου και λέει για τα βιβλία και αυτή την εκπληξή της. Έβαλε, λέει, και φωνή πολύ δυνατή εκεί στο Υπουργείο που δεν προχώρησαν τα βιβλία. Μαζί με τις άδειες τσάντες που θα έχουμε από Δευτέρα, να θεωρούνται και άλλα πράγματα που μας έχουν συνοδεύσει και έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο, κι όταν μου έδινες το μου λέγες αγαπώ. Ήταν ο Πασχάλης, απαγορευμένες λέξεις, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει και στους στίχους. Έχει ακουστεί ότι θα δοθούν και DVD νομίζω, οπότε υπάρχει και δεύτερη εκδοχή. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο, κι όταν μου έδινες το DVD, μου λέγες αγαπώ. Το «Σ' αγαπώ» θα ακουστεί τώρα με βιβλίο, χωρίς βιβλίο, με φωτοτυπία, με DVD. Θα βρει τρόπο αυτός που πρέπει να το πει εκεί που πρέπει, αυτή που πρέπει, εκεί που πρέπει κτλ. Κτλ. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς, όπως όλοι ξέρουμε, είναι περιτά. Είτε με βιβλία είτε χωρίς βιβλία, άμα είναι να μορφωθεί ο άνθρωπος, να μάθει γλώσσες, θα το κάνει. Άλλωστε ένας άλλος, τον ξέρουμε όλοι, πήγε σε 5 χώρες, σε 12 σχολεία ή σε 12 χώρες και 5 σχολεία, δεν θυμάμαι, και να το αποτέλεσμα. Τον Σέντρα, για όξο φορατ σφαίριε, οξ σοσιαλδημοκράτηνα, μπετίδερ άλδελες σέρσιτ, μήκε φορμέι. Νόντιν γιούπτ, πεσούνλιτ, οκ πολίτης. passar per fortià, per on varen topar amb la fumo d'espia. Oc polítis. Que Figuera se'n va anar a contar-ho al capità de més contrabandistes. Qui pàtisse, i χώρα? Ανδρέας Λοβέρδος, Γιώργος μιλάει τα σουηδικά άπτεστα, λέει και ένα «ο πολίτης» εκεί στα ανάμεσα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε. Φανταζόμαστε αυτά που λέει συνήθως όταν μιλάει δημοσίως, ότι δίνει μια μάχη κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού και με την αριστερή του ιδεολογία και με την πρακτική του κτλ. Κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία που δεν τα λέει μόνο εδώ, τα λέει παντού και από ό,τι φαίνεται κόβουν και εισιτήρια. Έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, στην 8η ημέρα του. Το καλοκαίρι πέρασε, πήγαμε όλοι διακοπές. Κάποιοι όμως δεν είχαν αυτή τη χαρά. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν έκανε διακοπές. Κυβέρνηση είπατε. Λοιπόν, μιλάω για το. Άρα λοιπόν, ναι, και το συλλογικό της δουλέψαμε. Σύμμα. Και δουλέψαμε όλο τον Αύγουστο. Δουλέψαμε. Και δουλέψαμε όλο τον Αύγουστο. Κατάργηση της σύνταξης. Καθόλου σύνταξη. Για τους νυν συνταξιούχους, για τους επόμενους. Μπράβο! Ακούμε και αποσπάσματα από το κυβερνητικό πρόγραμμα. Όχι αυτό που ψηφίσαμε και εγκρίναμε, από αυτό το καινούριο, το αναθεωρημένο, το οποίο αναθεωρείται κάθε δεκάλεπτο, ανάλογα με το τι θα πει η Τρόικα, λέει στους υπαλλήλους και ως πιστοί υπάλληλοι αυτοί εδώ κάτω υπογράφουν, ανακοινώνουν. Ακούσαμε τον κύριο Λοβέρδο να λέει καταρχήν ότι δεν πήγε διακοπές, ενώ θα έπρεπε, ειδικά αυτοί θα έπρεπε να πάνε διακοπές και να φύγουν μακριά από τα Υπουργεία όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, και κατά δεύτερον δεν θα υπάρχουν συντάξεις, κάτι πια τόσο συνηθισμένο. Θα ακούσουμε τώρα και μια διαπίστωση κριτική κατά του δικοματισμού από τον Α αντιπρόεδρο. Ποτέ τα δύο αυτά κόμματα δεν υποστήριξαν τέτοιο μέτρο. Δεν υποστήριξαν την εκλογήκευση της πολιτικής και την εξυγίανση του πολιτικού χώρου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πελατειακά σε ακραίο βαθμό και μπορώ να σας πω είναι ακόμα πιο πελατειακά λόγω του μεγέθους τους. Μπράβο! Εσείς νομίζετε τώρα ότι αυτά, όπως είπα και εγώ, τα λέει για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο Θόδωρος Πάγκαλος κατηγορεί ως πελατειακά τα δύο μεγάλα κόμματα. Α, αυτό ακριβώς έκανε. Γιατί είναι πελατειακά σε ακραίο βαθμό και μπορώ να σας πω είναι ακόμα πιο πελατειακά λόγω του μεγέθους τους από τα δύο μεγάλα κόμματα. Διότι ξέρουν ότι αν δεν πούνε ναι σε όλα, θα πάψουν να υπάρχουν. Για την αριστερά λέτε. Βεβαίως. Για την αριστερά λέτε. Βεβαίως. Είναι τα τύμπανα της νίκης του ΠΑΣΟΚ. Σώμα που να ανέβα, σημάνουν οι καμπάνες. Έχει σήμα. Καμπάνα. Σήμα καμπάνα. Ακούω μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα του ΠΑΣΟΚ. Σε λόγους πουνάει. Το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Λεφτά υπάρχουνε. Για να σου πει μαμά. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Μάνα! Πώς γίνονται τα γεμιστά. Με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Ναι. Και ρωτάω. Πώς γίνονται τα γεμιστά. Με σκατά. Έχει σήμα. Σήμα. Σκατά. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτές είναι αλήθειες που έχουν να κάνουν με την κακοδαιμονία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Στελέχη της κυβέρνησης ο αντιπρόεδρος να μιλάει ότι είναι πελατειακά τα κόμματα της αριστεράς και κουβέντα για τα πελατειακά, τα μη πελατειακά σύμφωνα με τη λογική του, κόμματα που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο από το 1974-1975 και μετά. Αυτά τα πολύ ωραία, γι' αυτό του βάλαμε και την πολύ αγαπημένη εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού Σόπο που να θα σημάνουν οι καμπάνες, από τους Μπλε είναι αυτή η εκτέλεση. Μεγάλη επιτυχία, έχει αποδώσει ακριβώς το κλίμα το αρχικό του τραγουδιού. Στέλνετε εδώ ένα μήνυμα, δεν λέγεται Δέσποινα η Βλαχοπούλου, λέγεται Ρένα. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, είστε πολύ χρήσιμοι. Έτσι το είπαμε επειδή το είχε πει και ο Άδωνης λίγο πριν, σώπασε κυρά Δέσποινα. Δεν μπορούμε να συνονιθούμε, δεν είναι πρώτη φορά. Ίσως είναι και καλύτερο αυτό. Και ένα δεύτερο, είναι ωραία αυτά τα μηνύματα, μ' αρέσουν πάντα. Στέλνει ένας και λέει: Θύμιο, κάτι σου έστειλα. Δεν έχεις τα κότσια ούτε καν να το σχολιάσεις. Μόνο που δεν βλέπω ότι έχει στείλει. Δεν ξέρω τι είναι και που έχει πάει, αλλά το συμπέρασμα και το σχόλιο βγήκε. Τη Δευτέρα αρχίζουν τα σχολεία χωρίς βιβλία, με άδειες τσάντες, ανάλαφροι μαθητές. Άλλωστε η παιδεία δεν μπορεί να σγιστεί. Είναι ιδέα, όπως όλοι ξέρουμε. και μαζί με τις άδειες τσάντες αδειάζουν και οι στίχοι των τραγουδιών σιγά σιγά. Στα μαθητικά σου τα πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης. Το να μπορώ να πηδήξω μία μάντρα είναι γελίο δηλαδή. Και σε πιάνει μια μελαγχολία. Κρίσε κοριτσάκι και σε πιάνει μια μελαγχολία. Κρίσε κοριτσάκι. Το πήγαμε στο τέλος το τραγούδι για να μην ξανακουστούν τα βιβλία που δεν πρέπει και κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι το, και προσέξαμε ότι ο στίχος έλεγε αυτό ακριβώς, κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι. Πώς μπορεί να κλείσει ένα μπαλκόνι πτυσσόμενο, δεν ξέρουμε εκείνη την εποχή, αλλιώς ήταν τα πράγματα. Ο Πασχάλης είναι εδώ ερμηνευτής, τον ξέρουμε όλοι, οι νεότερες γενιές για άλλους λόγους, οι παλαιότερες γενιές για άλλους λόγους. Γίνεται ένα συγκερασμός και όποιος θέλει και ό,τι θέλει ο καθένας καταλαβαίνει. Ελληνοφρένεια είναι όλα αυτά εδώ που ακούμε. Ελληνοφρένεια κυρίως είναι αυτά που ζείτε έξω, που ζούμε όλοι μαζί, μία με δύο κάθε μέρα από το Real FM. Το βράδυ 7 η ώρα επανάληψη, για όσους το χάσανε. Επίσης, στο 211-200-8-200, αν πάρετε τώρα πέφτετε πάνω στον Αποστόλη, κάθε μέρα μία με δύο, το τηλεφωνικό κέντρο του Real περνάει στον χειριστή, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Έχει και πολλά άλλα ονόματα, αλλά είναι τη παρούση. Άλλο τρόπο επικοινωνία, όποιο θέλει να στείλει με κινητό μήνυμα, στο 54% Real κενό, γράφετε το βαρύγδουπο που θέλετε και έρχεται. Και βεβαίω με mail studio papaki realfm.gr. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα μαζέψετε, να τα πείτε, να τα αναβρίσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε και στο site πια που έχουμε, ellinofrenia.net. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά, όσα χάσατε, όσα δεν χάσατε, γίνονται και διάλογοι έντονοι κτλ. Κτλ. Εμείς εδώ γκρεμίζουμε τη μεταπολίτευση για την ακρίβεια τους ανθρώπους που δημιούργησαν και έζησαν και ζούνε ακόμα με την κεκτημένη ταχύτητα της μεταπολίτευσης, αλλά δεν γκρεμίζουμε τους δημιουργούς του εγκλήματος που λέγεται μονολεκτικά, αν θέλει κάποιος να το πει, μεταπολίτευση. Ένας από αυτούς είναι τώρα. Και διορίσαμε, διορίσατε, διορίζουμε. Και διορίζουμε γιατί θέλουμε να εκλεγούμε. Μπράβο παιδί, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Και διορίσαμε, διορίσατε, διορίζουμε. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Πασόκ, κίνημα τραπεζιτών. Πασόκ, με σεβασμό στο δυνατό και πυγμή στον αδύνατο. Με όραμα και τόλμη για ισχυρή τράπεζα και λόμπι. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Η εκπομπή χορηγείται από το κυβερνών καθεστωτικό κόμμα, κίνημα λαού και βάλτε ό,τι θέλετε. Βλέπω εδώ έχουν μια μεγάλη φωτογραφία ότι δίνουμε και αυτοκίνητο, ένα πεζό. Στο Real το δίνει αυτό. Κατά καιρού το καλοκαίρι έδινε μηχανάκια. Τώρα που πιάνουν και οι βροχές όσου να είναι, δίνει ένα αυτοκίνητο. Τη βενζίνη δεν τη δίνει. Κόψτε το λαιμό σας. Όποιος το κερδίσει, κάτι θα βρει, κάτι θα κάνει. Για να πάρετε όμως το αυτοκίνητο, πρέπει να στείλετε μήνυμα. Real και ενώ πεζό θα γράψετε. Πεζό, πεζό, γιατί μερικοί τα θέλετε πολύ αναλυτικά. Στο γνωστό 54%. Και αν είστε τυχεροί, θα πάρετε ένα αυτοκίνητο. Εδώ στη φωτογραφία εγώ το βλέπω κόκκινο. Ωραίο είναι, τετράπορτο. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ο τυχερός ή άτυχος, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, θα κερδίσει αυτό το αυτοκίνητο. Ξαναλέμε, δεν ξέρουμε πώς θα έχει βενζίνη τότε, αλλά αυτοκίνητο θα έχετε. Τουλάχιστον βάλτε το από κάτω, να το βλέπει η γειτονιά. Να σκάει η γειτονιά, είναι και αυτό ένα κίνητρο ζωής, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Λαός λοιπόν, με ή χωρίς αυτοκίνητο, πρώτο μέρος. Ναι, γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ. Με τον Αποστόλη. Ο ίδιος. Έλα, Αποστόλη, λοιπόν. Σε πέρμα τη Θεσσαλονίκη έχουμε το εξής πρόβλημα. Ο Μας λέγομαι. Ναι, το ακούω, το ακούω. Δεν πας λίγο πιο μακριά από το κομπιούτερ? Να το πάω και λίγο πιο μακριά. Θα έλεγα. Ωραία, λοιπόν. Είπε ο κύριος Τράγκη το πρωί ότι θα μας χτυπήσει ο τυφώνας μαλάκα. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε. Έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας, πήραμε και προμήθειες. Καλέ, μην κλείνεστε. Το Σαββατοκύριακο έχετε αυτός ο τυφώνας. Τελικά θα έρθει το Σάββατο ο τυφώνας, μαλάκα. Το Σάββατο δεν μιλάει. Είναι το Σάββατο, λογικά. Το Σάββατο μιλάει αυτός. Το Σάββατο μιλάει αυτός. Ωραία, ναι, είχα ακούσει για 6 ώρα ότι θα έρθει. Το Σάββατο μιλάει μόνος του και την Κυριακή ο ίδιος τυφώνας θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ναι. Λοιπόν, κάθε να καταπιώ το λαπά μου, ρε γαμπέ, ναι. Κάθε μεσημέρι λαπά δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι το πρωινό μου. Τώρα τρώω πρωινό εγώ. 1:10. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε τελειώσει τη μέρα μας, φαντάσου. Έκαμε μία τρώω το λαπά μου σαν πρωινό, μετά το πρωινό καφέ στις 7. Αυτό το παθαίνουν όλοι. Δηλαδή, όταν πας γέρος, πρέπει να τρως λαπά. Όχι, εγώ είμαι ένας extreme γέρος. Είμαι το κάτι άλλο εγώ. Και το ρίχνεις έξω με το λαπά, τι extreme μπορεί να έχει ο λαπάς. Ναι. Μπορεί να σου κάτσει το λαιμό, να καταπιεί ένα κόκαλο του λαπά. Άκου! Αυτό το γκαλί το θύμιο να λέει 211-2008-200. Πάλι μπερδεύτηκες, έτσι. Τι? Πάλι μπερδεύτηκες. Είπα, την έκανες μια φορά τη μαγεία, δεν χόρτενες, θέλεις να την ξανακάνεις. Όχι, σκέφτηκα τον κύριο Βασίλη, γι' αυτό το λέω. Καταρχήν θα τον πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει 208 με τίποτα. Θα τον πάρει εσύ προσωπικά τηλέφωνο και θα του δώσει το τηλέφωνο. Μπορεί να μας ψάχνει. Να ψάχνει το σταθμό και να μην τον βρίσκει. Είναι χρέος μου, λες, έτσι. Θα κάνω κάτι. Ναι, Sky. Sky δεν το λες. Συγγνώμη, Real News. Real FM, ούτε News. Εντάξει, Real FM. Λοιπόν, άκου, Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, πες Αποστόλη, να συνοηθούμε τώρα. Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Δεν υπάρχει πιο αχάριστος από τον εργαζόμενο. Δεν φτάνει που έχει δουλειά, θέλει και λεφτά. Αυτό είναι ένα θέμα. Γεια σας, Αποστολή! Έλα, ρε φίλε, τι κάνουμε? Τι θα καλεσθενήκαμε, ρε Αποστολή! Να σε καλά! Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε! Τι είναι? Εντάξει, κρίση, αλλά εσύ το Audi, το Cabrio, με τη στολή, κάνεις την τζάμπα σου όμως, ε! Τι εννοείς, το βιντεάκι που είδες στο ελληνοφρένια.net? Αυτό, ναι, ήταν ένα κάμπριο, μην νομίζεις. Ναι. Από πληστηριασμό. Έχουμε εμείς τα λεφτά να πάρουμε καμπριολέ. Ποιος το κλαίει δεν ξέρω, ένας τραπεζίτης λέει που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει και το έδωσε και σώθηκε. Άκουσα ότι αρχίζει στο Sky ένα αντι... ελληνοφρενιακό τράμα εκεί, θα το πω έτσι, τράμα που δεν θα καταφέρεται εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων αλλά πολιτών. Τώρα τι θα κάνουν άλλοι σταθμοί δεν με νοιάζει. Αν θες, ένα θα σου πω εγώ, γύρνα στο Real 97 και 8. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, τι να είναι... τελειώνουμε. Μα τι με νοιάζει εμένα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεκίνα από το πρωί έχει Τράγκα, μετά τον Νίκο, την Κάρθια και εμάς. Άντε και μαγκαζίνο, άμα γουστάρεις τώρα, τι να σου πω. Ναι. Γεια σας. Τον... πώς τον λένε? Τον Γρηγόρη. Όχι, τον άλλον. Τον Παντελή. Τον Αποστόλη. Αποστόλη. Τον Αποστόλη. Εσείς ο Αποστόλης? Ναι, ναι, εγώ. Λοιπόν, άκουμε ρίδα μασκινιά. Απλά κρύβομαι τώρα από κάτι τράπεζες και λέω άλλα ονόματα, τώρα ξέρεις τώρα. Δεν έχω... Τα άλλα, κρύβεσαι, ναι. Έχεις λιμπουλιά σου λερωμένη. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, εγώ είχα ένα δάνειο στην Alpha Bank και ένα στην Eurobank. Ναι. Τώρα που ενώθηκαν, λέω πάει, διαλύθηκε η εταιρεία ή ξεχωριστή, άρα δεν χρωστάω τίποτα. Και για κάποιο λόγο με κυνηγάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσείς που έχετε τα λεφτά ασχολείστε. Υπέθεσα ότι έκλεισε. Μία έκλεισε και η άλλη και κάναμε μια καινούργια εταιρεία. Λέω γλίτωσα το χρέος, πάει. Αλλά μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι. Εγώ για άλλο πράγμα σε πήρα όμως. Για πες. Λοιπόν, για Πασόκ και Νουδού μπορεί να λες ό,τι θες. Ναι. Αλλά για το λαό. Λοιπόν, με σένα κοίταξε, δύο τινά πρέπει να συμβαίνουν. Ή κάποιος από το λαό σε έχει πηδήξει, ή δεν σε γουστάρει να σε πηδήξει και έχει λυσάξει. Το Β. Και μην αποκαλύψουμε, φαντάζεστε βέβαια, ποιος μπορεί να είναι αυτός από το λαός που δεν έχει κάνει το Β, όπως λέει και ο φίλος ακροάτης. Πάμε σε θέματα παιδείας, είναι οι μέρες, αρχίζουν τα σχολεία από μεθαύριο, θα μορφωθούν τα παιδιά, θα βγουν φουρνιές μορφωμένων ανθρώπων, χρήσιμων στην κοινωνία, κατηρτισμένων, να ξέρουν τα βασικά στοιχεία της γνώσης και βέβαια να ξέρουν και άλλα αντικείμενα γνωστικά για να είναι χρήσιμοι και ωραίοι άνθρωποι στην κοινωνία. Ό,τι βγάζει δηλαδή το ελληνικό σχολείο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή βιβλία δεν θα υπάρξουν, όπως είναι πρωτοτυπή αυτή, σοσιαλιστική και της Διαμαντοπούλου και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου, ενός λάθους όπως όλοι λένε, επειδή βιβλία δεν θα υπάρξουν, τα κλασικά δηλαδή, υπάρχουν προτάσεις για νέα βιβλία. Είχε γράψει ένα ο Πάγκαλος μέσα στο καλοκαίρι, οπότε νομίζω τα παιδιά θα ωφεληθούν αν το διαβάσουν. Το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς είναι πραγματικότητα. Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Θεόδωρου Πάγκαλου έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα και βαλτωμένα ύδατα της επικαιρότητας. Θεόδωρος Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. μια μεταπολιτική πραγματεία για την πολιτική, την κοινωνία, την ηθική. Ένα δρυμή κατηγορό κατά των πολιτών, των εργαζομένων, της κοινωνίας. Θεόδωρος Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Το βιβλίο που έρχεται να αποδείξει ότι το ήθος είναι περιττό. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο στα βιβλιοπωλεία και σε όλα τα βουλκανιζατέρ. Προλογίζει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Μαζί με το βιβλίο, δώρο η συλλογή τραγουδιών «Γαρδούμπες της νοσταλγίας». Σε διώξαν απ' την κοκκινιά που το έχεις παρακάνει. Μαζί τα φάγαμε και «Γαρδούμπες της νοσταλγίας» μόνο 19 και 90. Και στα ταμπούρια του Μινά του Φουκάρα Αρχίσες το Σεργιάνη. Μία προσφορά που δεν πρέπει να λείπει από κανένα ιχθυοπολείο. Από τις εκδόσεις Χοντρόπετσος. Δεν θα είναι αυτό χρήσιμο? Από κάτι άλλαξε νέρωτο που μαθαίνουν αριθμητικές, γλώσσα, ιστορία. Τι να την κάνει στην ιστορία, άχρηστο μάθημα. Γεωγραφία επίσης αλλάζει έναν χρόνο, έτσι όπως γίνεται με τις εξελίξεις στις γειτονικές χώρες, τις παραπέρα και στις από εδώ και στις από εκεί. Οπότε, να μια ωραία ιδέα, θα είχε καλυφθεί το κενό και δεν θα είχαμε τώρα θέμα και δεν θα είχε πρόβλημα και η Διαμαντοπούλου να βγαίνει και να απολογείται για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται και θα γίνουν από Δευτέρα. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος βέβαια, πιο γόνιμος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης βιβλίων από τα σχολεία. Έχει να κάνει με έναν Έλληνα, επαγγελματία σίγουρα, αλλά και Έλληνα με το ΚΑΠΑ κεφαλαίο. Έχετε καλέσει το Υπουργείο Παιδείας. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ναι. Το γραφείο της κυρίας Χριστοφιλοπούλου. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Τι κάνουμε? Γεια σας, καλά εσείς? Έχει λίγο φασαρία από μέσα, μάλλον. Για πετε μου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Λέγομαι Θεόφιλος Κάργας. Κάργας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από το διαδίκτυο σχετικά με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο βουλευτής. Για πετε μου λιγάκι. Προχωρά σε μία δωρεά 140.000 τίτλων βιβλίων προκειμένου να σωθεί το ελληνικό σχολείο. Μάλιστα. Έχει εκδοτικό οίκο ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, ναι, ναι. Το γνωρίζετε προφανώς. Ναι, ναι. Έχουμε τη δυνατότητα, αλλά πάνω απ' όλα την υπευθυνότητα και τον πατριωτισμό να το κάνουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι είναι απαράδεκτη αυτή η αυλεψία της πολιτείας. Μάλιστα. Με έναν τρόπο ότι είναι ένας πόλεμος εναντίον του ελληνισμού, της γλώσσας, της πατρίδας. Μάλιστα. Και συναισθανόμενος λοιπόν έτσι της ανάγκης του ελληνικού σχολείου, mm-hmm. προτίθεται ο ίδιος κιόλας να μοιράσει τα βιβλία. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Ξεκινάμε από τα σχολεία της Καλλιθέας, που είναι και τα γραφεία μας, και συνεχίζουμε σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Απλά θέλουμε από εσάς και το μόνο που θέλουμε είναι μια συνεργασία. Ναι. Μια συνεργασία να μην συναντήσουμε εμπόδιο στην προσπάθεια. Ωραία. Καταλαβαίνετε, είναι σημαντική η προσπάθεια και εμείς το έχουμε πάρει δηλαδή με έναν τρόπο τώρα πατριωτικά. Έτσι. Να το πω έτσι, δεν είναι κακό. Ο κύριος Γεωργιάδης το έχει αυτό. Δεν είναι ντροπή. Όχι, δεν είναι βέβαια, ντροπή. Όχι, βέβαια. Είναι πρόβλημα. Δεν θέλουμε να συναντήσουμε κανένα εμπόδιο στην προσπάθεια να σώσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Το μέλλον του ελληνισμού. Ναι, εσείς τι πιστεύετε, ποια εμπόδια μπορεί να παρουσιαστούν? Μην έρθει κάποιος και πει εσείς δεν είστε από το Υπουργείο, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Είναι το μέλλον της τέχνης, του πολιτισμού, το μέλλον του κόσμου με άλλα λόγια. Μάλιστα. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι, για να ξέρετε κι εσείς αν θέλετε να μεταφέρετε στην Υφυπουργό, ότι αν υπάρξει πρόβλημα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αν υπάρξει κενό, ο κύριος Γεωργιάδης είναι κενός. Είναι πρόθυμος να διδάξει κι εκείνος. Να υπηρετήσει ο ίδιος τη σημαία από όποιο μετερίζει του ζητηθεί. Ναι. Είναι ιστορικός γι' αυτό. Ιστορικός, ναι. Αυτό ήθελα να σας ενημερώσω, ναι, ναι. Να ξέρετε. Αν θέλετε να σημειώσετε και μερικούς τίτλους βιβλίων που θα δώσουμε στους μαθητάς. Για πέστε μου. Έλληνας γενιέσαι, δεν γίνεσαι. Συλλεκτικό. Δηλαδή η δωρεά θα γίνει για τα βιβλία αυτά. Θα γίνει για τα βιβλία αυτά. Αν υπάρξουν κι άλλες ελλείψεις, εμείς τα έχουμε όλα τα βιβλία στον εκδοτικό οίκο. Ναι, δεν γίνεσαι. Ελλάς ή Τέφρα. Ναι. Πας μη Έλλην βάρβαρος. Αυτό είναι του κυρίου Πλεύρη. Ναι, ναι. Αριστερά και χρεοκοπία. Ναι. Αριστερά και πείνα. Ναι, ναι. Αριστερά και δυστυχία. Αριστερά και κατάθλιψη. Αυτό κι αν είναι, ναι. Αριστερά και AIDS. Α, μάλιστα. Ωραία. Να σας πω κάτι τώρα που σκέφτηκα. Ναι, ναι. Γιατί δεν μου κάνετε έτσι μια απλή επιστολή, σαν υπομνηματάκι, να μου το στείλετε για να το δώσουμε στην Υφυπουργό? Δε... Και να το απευθύνετε προς την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Εγώ θα το κάνω, εσείς θα την ενημερώσετε όμως. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Α, εντάξει. Αλλά να το έχω και αυτό θα είναι ακόμη πιο ωραία. Καλύτερα. Κάντε εσείς μια πρώτη κουβέντα θα με την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Θα κάνω σίγουρα, εγώ τα μεταφέρω, αλλά θα ήθελα να το έχω και το εγγραφάκι σας. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Πάνε, φεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουν περάσει γενιές. Όλοι θέλουν ένα έγγραφο. Ό,τι και να τους πεις, δεν αλλάζει τίποτα. Το εγγραφάκι το θέλουν για να είναι κατοχυρωμένοι, να πρωτοκολληθεί είτε με 1.000.000 δημοσίους υπαλλήλους, είτε με 10 δημοσίους υπαλλήλους. Η φράση αυτή, φέρτο μου σε έγγραφο να το βάλω στο πρωτόκολλο για να μην έχω εγώ την ευθύνη για να αποδειχθεί μετά ότι έχει πάρει το δρόμο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ένα συμπέρασμα είναι αυτό που βγαίνει αβίαστα και ένα δεύτερο ότι να υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που θυσιάζονται, θα αφήσουν τη βουλευτική έδρα και θα πάρουν σβάρνα τις έδρες των δασκάλων για να μορφωθούν τα Ελληνόπουλα να μάθουν γράμματα και έχει γράψει και πολλά βιβλία, ακούσατε τους τίτλους, κάποιους από τους τίτλους, για να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτά και με αυτά έχουμε έρθει στο δεύτερο διαφημιστικό πακέτο, η διάλειμμα, η break στα ελληνικά. Αλλά όσοι τα βράδια είστε ελεύθεροι και πριν ανοίξουν τα σχολεία, αυτό προς μαθητές, μπορείτε να πάτε μια βόλτα στο σινεμά. Μπορεί ένας άνθρωπος να υπερβεί το πεπρωμένο. Μπορεί η δύναμη της θέλησης να νικήσει τη δύναμη της μοίρας και άλλες τέτοιες βλακίες. Ναι, μπορεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η ανέμελη Περμανάτ. Μια ταινία που θα σας κάνει να δακρύσετε. Μια ταινία που θα λυγίσει την πιο σκληρή καρδιά. Μια ταινία που θα συγκινήσει τον καθένα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η ανέμελη Περμανάτ. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Η ταινία που μιλά για την αδάμαστη ψυχή του ανθρώπου που στέκει αδύναμος μπροστά στα θέλω και τις επιβουλές της μοίρας, του σύμπαντος, του επέκεινα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η ανέμελη Περμανάτ. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Ένα αριστούργημα που η πραγματικότητα είναι λιγότερο πιστική από τη μυθοπλασία και η αλήθεια εξίσου παράξενη με τη φαντασία. Επίσης, εδώ θα τέριαζε η λέξη συνάμα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η ανέμελη Περμανάτ. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη σήμερα συντηρητοκρατείται. Σύντομα κοντά σας του Εθία Τερνιαριού. Από την Χέσε Μέσα. Πασόκ. Κίνημα τραπεζιτών. Λέμε όχι στον συνταξιούχο, λέμε όχι στον εργαζόμενο. Λέμε ναι στον τραπεζίτη. Πασόκ. Δύναμη λιγμών. Κάτω τα χέρια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Πασόκ. Δύναμη αναγωγής. Γνωστός τηλεφωνικός αριθμός 211-200-8200. Μπορείτε να πάρετε, το σηκώνει ο Αποστόλης και δημιουργείται αυτή η πολύ ωραία επικοινωνία που όλοι γνωρίζουμε. Παράδειγμα της οποίας θα ακούσετε τώρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Επειδή έλειπα αυτήν την εβδομάδα στο εσωτερικό και την εφημερίδα της Κυριακής δεν την πήρα. Έλα ρε παιδάκι μου, έχασες τον Κώστα τον Χατζή. Ναι, αφού ήμουν στο εσωτερικό, τι να κάνω, αδερφέ. Οπό και, για πες μου τώρα, πες μου. Να σου κρατήσω. Ναι, μπορεί να πέρασα να το πάρω αύριο το πρωί. Ναι, και καλά να ακούσει τον Χατζή, ε. Όχι, βασικά θέλετε τον άλλον μαζί, ε. Το. Πώς το λένε. Το γιο του Πάριου. Το γλυντίσκουρ θέλω. Το γλυντίσκουρ θες. Ναι, το γλυντίσκουρ θέλω τον Χατζή. Τώρα τι τον έχει πιάσει τον Χατζή Νικολάου, δεν ξέρω με εκείνα τα καουμπόικα, κάτι γκανγκστερικά, κάτι τέτοια. Κάτι συμβαίνει και θέλω να μάθω, κάνω ρεπορτάζ. Όλο κάτι τέτοια. Μπορώ να περάσω να το πάρουμε αυτό το DVD, το DVD, το DVD και το CD. Θα σε γελάσω. Σε γέλασα. Ναι. Ριάλ εκεί. Ναι, ναι, εδώ. Ελληνοφρένεια. Επίσης. Λοιπόν, άκουσα στην εκπομπή σας ότι θα μπει ο Καραμαλής πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έμπισε την πληροφορία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα μπει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος στην ΑΕΚ, παίρνοντας τη θέση του Σταύρου Αδαμίδη και διώχνοντας τον Γκρέταρσον. Πρωτότυπη είδησή σας. Αλήθεια, από πού εμπνευστήκατε? Από την ΑΕΚ, πού αλλού. Αχα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Κοίταξε, καθόμουν αυτές το βράδυ και το σκέφτηκα πολύ καλά και αποφάσισα ότι τελικά είμαι υπέρ της απελευθέρωσης. Διότι θα σώσει τη χώρα. Και η χόρτα καλό μου κάνει. Η χόρτα κινδυνεύει. Λοιπόν, θα σώσει η χώρα και κατά κάποιο τρόπο θα ξεβρωμήσει. Λοιπόν, είμαι υπέρ της απελευθέρωσης από τον Κορυδαλό της φυλακής 17 Νοέμβρη και το έλα. Ευχαριστώ, παιδιά. Μας λείψατε. Γεια σας. Real. Ναι, ναι, παρακαλώ. Real. Γεια σου, ρε Αποστολή. Έλα, τι έγινε. Αν μπορείς να βρεις τότε που ο Βενιζέλος είχε με τον Τέος μια διαφορά και έλεγε ο Τέος δεν θα πάρει φράγκο και τελικά του έδωσε μισό δις του Τέος και γυρίζει με κότερα στην Ίδρα και στις Πέτσες. Αυτό να βρείτε και να που έλεγε ο Βενιζέλος ο Βασιλιάς δεν θα πάρει φράγκο. Τι έχετε πάθει όλοι με τον Βασιλιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Βρε, για τα λεφτά σου λέω, χες τον Βασιλιά. Είπαμε για το μια εσύ, μια ο άλλος χθες, άλλοι δύο-τρεις χθες. Καταλαβαίνεις ότι κάτι βράζει. Μάλλον κάποιος επιστρέφει. Ποιος, Απόστολε? Ναι, ναι. Γεια σου, φίλε μου, ο Βαγγέλης από Πετρούπολη είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, αγόρι μου. Από την Rock City. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι πυρότης, είμαι από το Σούλι, άστο. Okay. Λοιπόν, φώναξε δυνατά. Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο μεγαλύτερη χαρά θα μας δώσουν, αγόρι. Δεν έχω φάει το πρωινό μου σήμερα, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, πες το εσύ άμα θες. Ναι, γεια σας, τον κύριο Τράγκα. Έχει φύγει. Μπορώ να βοηθήσω. Ήθελα να του δώσω για κάτι κουπόνια, μωρέ, που παίρνει εδώ πέρα για το κουκουέ. Ναι, συγγνώμη, τι είναι εκεί. Παρακαλώ, τι θα θέλατε. Για ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω αν πήρα σωστά. Για ραδιοφωνικό σταθμό, καλά πήρατε. Καλά πήρα. Για εφημερίδα, πατήστε 1. Για τα εφημερεύοντα, το 3. Όχι. Για εξωτερικά ιατρία, το 4. Ήθελα να σας πω λιγάκι κάτι. Ακούω πρώτη φορά το σταθμό. Για να μου πείτε λιγάκι κάτι, πατήστε το 6. Για να μου πείτε λιγάκι κάτι, πατήστε το 6. 6. Συγγνώμη, να το βρω λίγο γιατί. Δίπλα από το 5, πού θα είναι. Μ' ακούτε? Ακούω λιγάκι κάτι. Λοιπόν, θέλω να κάνω, είπατε, να κάνουμε σχόλια. Ναι, ναι, βεβαίως, το σχόλιο σας. Το όνομά μου. Όχι, το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου. Λοιπόν, ο Παπανδρέου, αυτός που ακούγεται, αποκλείεται να είναι αυτός. Ωραία, γιατί? Ευχαριστώ πολύ. Για να πείτε και το όνομά σας, πατήστε το 7. Ναι. 7 και όνομα. 6. 7. Το πάτησα. Όνομα. Μίνα. Ωραία. Χτύπησα, συγγνώμη. Για να μου πείτε τι ψηφίζετε, πατήστε το 8. Τίποτα δεν ψηφίζω. Τι να ψηφίσω. Το 0 θα ψηφίσω, θα πατήσω. Αν πατήσετε το 0 είναι Πασόκ. Πάτησα το 8. 8. Πείτε μου τι ψηφίζετε, παρακαλώ. Τι θέλω να σας πω, το σχόλιο. Όχι, τι ψηφίζετε. Τίποτα, λευκό. Ωραία. Για να μου πείτε τώρα πόσο ζώο είστε, πατήστε με από το 1 ως το 9, αξιολογήστε μόνοι σας. Τι πατάμε. Αυτό ήταν ένα ανέκδοτο που τώρα δεν τα θυμάμαι. Τι πατήσατε? 3. 3. Με αυτό πλευρό να κοιμάσαι. Ναι. Το σχολείο σας. Γιατί ακούγεστε με αντίλαλο? Τα λέω δύο φορές. Τα λέω δύο φορές. Είναι η επικοινωνία που λέγαμε με το κοινό. Ανεξαρτήτως σταθμού υπάρχουν τριγύρω μας. Άνθρωποι πρόθυμοι πάντα σχηματίζουν τα νούμερα τα γνωστά. Και έχουμε αυτά που έχουμε. Έχει γίνει πολλής λόγος για την Αμερικάνικη πρεσβεία, για το ρόλο της στη διακυβέρνηση του τόπου. Τα λέγαμε κάποιοι, τα λέγανε, μισολέγανε κάποιοι άλλοι. Αποδείχθηκε τώρα και με τις δικαστικές έρευνες ότι παρακολουθούσαν τον Καραμαλή. Μα θα πει κάποιος τον Καραμαλή. Εδώ ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Το πρόβλημα είναι ποιος τον παρακολουθούσε και γιατί. Τέλος πάντων, το Wikileaks βγάζει συνέχεια, βγαίνουν από εκεί ντοκουμέντα πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα εδώ θα βγάλουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Σε συνεννόηση με την πρεσβεία, η ίδια η πρεσβεία μας το έχει δώσει, μια τηλεφωνική συνομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση. Ναι. Ναι. Γεια σου. Δεν θα σε σεβαστεί κανένας αν δεν σέβεσαι τους άλλους. Τι κάνεις, Κώστα? Ήρθα να προσευχηθώ μαζί σας. Ναι, γουστάρα. Για πες μου πώς είσαι. Είμαι αισιόδοξος γιατί είμαι αποφασισμένος. Μεγαλό. Δεν ξέρω ποιος και γιατί στενοχωρείται από αυτό, ούτε με αφορά. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει κράτος όπου ο νόμος τηρείται. Ωουάου, τρελαίνομαι. Είμαι εδώ σήμερα λοιπόν για να σας μιλήσω ειλικρινά. Σε ξαπλώνω κάτω, σου σκίζω τα ρούχα και σε καβαλάω. Φέρ τα βόλτα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Φέρ τα βόλτα. Να έχω σηκωμένο το αριστερό μου πόδι. Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Ναι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Το πίδημα. 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ, τόσο παραπάνω. Αυτό αντέχει η οικονομία και μάλιστα με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Ναι, μωρό μου. Πασόκ, κίνημα τραπεζιτών. Πασόκ, αδίστακτοι σοσιαλιστές, άχρηστοι διαχειριστές, κορυφαίοι αρπακολατζίδες. Μέλος της νεοφιλελεύθερης διεθνούς. Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα από την ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια, η επανάληψη της οποίας είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο σύντροφος Μάριος Καγής, όπως και χτες, για αύριο κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Θα το δούμε βέβαια, εδώ θα είμαστε. Κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού, όπως κάθε μέρα, σε λίγο μαγκαζίνο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Real, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο από τις 2 στις 3.30. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Τίποτα άλλο. Έρχεται η Θεσσαλονίκη, η ΔΕΘ. Απεργίες, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, πρωτοπόροι ταξιτζίδες για άλλη μια φορά, σήμερα απέχουν κιόλας. Χαιρετισμούς θερμούς σε όλους, θα ανταμώσουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, πεζοδρόμιο, δρόμος, βουνό, χαντάκι, ριάκι, ποτάμι, λίμνη. Ο λαός πάντως, που ακολουθεί και τώρα, έχει τη λύση. Χαίρομαι που σε ξανακούω. Είμαι ο άνθρωπος από το Τέξας, ο μεγαλύτερος σου θαυμαστής. Έλα, ο Τεξανός, πού μας βρήκες, ρε παιδάκι μου? Έψαχνα, όταν ήρθα και έμαθα ότι λείπεις από το Sky, πήγα να σκάσω. Λέω, πού θα το βρω το πρόγραμμα. Α, και πώς το βρήκες? Μεγάλη χαρά μου δώσεις που σε ξανακούω. Να σε καλά, εμένα να δεις. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Τι? Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα έχετε μια στάνη εδώ με 300 πρόβατα ή 300 μοσχάρια. Ναι, και την έχουμε περιφραγμένη γύρω-γύρω με κάτι γουρούνια. Γιατί εκεί στην Αμερική έχουμε, στο Τέξας έχουμε στάνη με πρόβατα και μοσχάρια, αλλά μια γίνονται 200, μια γίνονται 400. Εδώ είναι 300 κάθε φορά που έρχομαι, ακούω 300. Ένα τράγο έχουν δηλαδή μέσα εδώ στη στάνη αυτή. Ναι, Real FM. Ναι, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Σε ποια συχνότητα ακούμε το σταθμό σας? Στην Αθήνα? Ναι. Δεν την ξέρετε? Όχι. Το τηλέφωνο πώς το ξέρετε, γιατί σύνορα δεν την ξέρετε? Μα μου το έδωσε ο ΤΕ. Α, 97 και 8. 97,8. Και μια εκπομπή που είχα ακούσει ότι θα έχει καινούρια από το Σεπτέμβριο, Ελληνοφρένεια, ισχύει? Ισχύει, ναι, ισχύει. Πού την ξέρετε σε αυτήν την εκπομπή? Την ακούγαμε παλιά από το Sky. Α, και τώρα θα γυρίσετε στο Real? Να ακούσουμε την Ελληνοφρένεια, γιατί κακό είναι? Μετά θα ξαναγυρίσετε πάλι στο Sky? Όχι, βέβαια. Εντάξει, γιατί έχω μια προσφορά. Αλλά αφού θα μείνετε, εντάξει, δεν την κάνω την προσφορά. Έγινε. Λοιπόν, Real, έτσι. Δυνατά. Τον υπότι, πώς το λένε, τον Άιτη, ναι. Ο Αποστόλης είσαι. Μετά την Κάτια, μετά δυνατά Ελληνοφρένε, Παπαδόπουλο και πάμε μετά Γεωργίου να πάρουμε τα σόβρακα. Έγινε, να είσαι καλά. Όλο αυτό το είπα για να καταλήξω ότι η Ελληνοφρένεια έχει και το απόγευμα. Λοιπόν, και μετά το Γεωργίου και η Ελληνοφρένεια. Το απόγευμα τι ώρα έχει? Στις 7. Στις 7. Ναι, δε σ' άρεσε, τι ώρα να βάλω? Μια χαρά είναι. Καλά είναι. Αποστόλη. Έλα. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Να σου πω, πού έχει περισσότερες λούχρες, στην Πελοπόννησο ή στη Θεσσαλονίκη? Στην Πελοπόννησο. Έχει περισσότερες λούχρες στην Πελοπόννησο ή στη Θεσσαλονίκη? Γιατί? Σε ρωτώ. Υπάρχει διαγωνισμός? Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει διαγωνισμός. Λέω, αν το ξέρεις, άρα θα είσαι και εσύ από εκεί. Υποψιάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μύθος αυτό που λένε για την Πελοπόννησο, ότι η φρούτα βγάζει καλαμάτα και καλά. Επειδή πάω κάθε χρόνο να το ανακαλύψω χρόνια τώρα, δεν έχω βρει τύχη. Είσαι σίγουρος ότι η Θεσσαλονίκη, Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι η Πελοπόννησος. Αλλά άρα είναι Θεσσαλονίκη. Εγώ τόσα χρόνια που πάω έχω κακοπεράσει. Οπότε σίγουρα δεν είναι. Ναι. Έλα, βρε μαλακισμένο, για να θυμηθείς και το γουνάρα, το φίλο σου. Όπα. Να σου πω, την Παρασκευή θα έχεις αφιερώσεις. Όχι, αυτήν δεν θα έχω, αλλά πες μου, θα βάλουμε σιγά σιγά και αφιερώσεις. Καλά, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Ανέβηκα πάνω στο Πορτοσάλτη και στον Οικονόμητο και πετάξαμε τις ντομάτες. Και μίλησα 40 λεπτά. Εσύ ήσουν αυτός που ανέβηκε τη μέρα της ντομάτας? Ναι, σου ανέβασα και μια ντομάτα επάνω. Α, εσύ ήσουν, Ναι, θέλω να πάρω το ρε φίλε και του είπα πόσα του είπα και το βράδυ βάλα στο δελτίο ότι που είπα μόνο ότι είμαι υπέρ της φασαρίας και τραμπουκισμού και φωτιά. Πώς μπορώ να πάρω τα βίντεο αυτά? Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το βίντεο για κανένα λόγο. Λέγεται. Χαίρετε. Γεια σας. Ο κύριος Καλαμούκης. Ο άλλος. Ο άλλος. Ο Αποστόλης. Ναι. Ναι. Θα σας παίρνουμε τηλέφωνο να σας ευχαριστήσουμε για την καινούργια σεζόν, για την καλή σας επιτυχία, για το έργο το οποίο μας προσφέρετε και εύχομαι οι εργοδότες στα κανάλια τα οποία παραβρίσκεται ο αγαπητός φίλος Θήμιος να ξυπνήσουν και να δουν τι ανθρώπους έχουμε και που μεταδίδουν στον ελληνικό λαό την αλήθεια και το χιούμερ. Και οι εργοδότες να ξυπνήσουν και να υποστηρίζουν. Να σας υποστηρίζουν το έργο σας, το πνευματικό και το χιουμοριστικό που κάνετε. Καλό καλοκαίρι, γεια. Ναι, γεια σας. Κάνατε ένα σχολιάκι ότι δεν πέρασε στο μυαλό του Παπαντρέου η σκέψη να φύγει. Για να περάσει κάποια σκέψη από το μυαλό, πρέπει να έχεις μυαλό. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Γεια σας. Διορίζουμε. Και διορίζουμε γιατί θέλουμε να εκλεγούμε. Μπράβο παιδί, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Και διορίσαμε, εδιορίσατε, διορίζουμε. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει.